στην υπόγεια την ταβέρνα με σε καπνούς και σε βρυσές. Απάνους τρίγλιαζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε εψές. Εψές σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Με στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσιές. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα με θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Σας υποδεχόμαστε με τον Κώστα Βάρναλη, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το Φλεβάρι του 1884. Και τους ακροατές υποδεχόμαστε. Μα τι μου το έκανες εδώ πέρα, κομματική οργάνωση βάσης. Όχι, γιατί επειδή έχει Βάρναλη, πας καλά. Όχι, για το Βάρναλη. Α, και για έχουμε το και, μετά το Βάρναλη. Και το Δήμαρχο Πάτρας έχουμε κοντά μας, τον Κώστα Πελετίδη, και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας. Καλώς όρισες, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς υποδεχόμαστε με το Βάρναλη. Φαντάζομαι σας αρέσει ο Βάρναλης. Φαντάζομαι. Μαζί την κουράγιο. Και ο Βάρναλης. Φυσικά. Το έχει ανάγκη ο Δήμαρχος της Πάτρας. Το έχουμε ανάγκη όλοι, γιατί το σώμα για να κινηθεί πρέπει η ψυχή και το μυαλό να είναι δυνατή, και ο Βάρναλης με αυτά που έγραψε μας δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλους, και έτσι μπορείς να κινηθείς. Είχαμε καιρό, θέλαμε να σε φιλοξενήσουμε εδώ. Μιλάμε στον Ενικό, σε νιώθουμε έτσι δήμαρχο. Κύριε Βασίλη, ζήτησε ο κόσμος από Πάτρα. Πελετίδη, Πελετίδη του φέραμε, δεν πειράζει. Σε νιώθουμε και δικό μας δήμαρχο κάπως. Παρακολουθούμε τι κάνεις. Δεν ξέρω, το έχετε καταφέρει από την πρώτη στιγμή ότι κάνει Πάτρα να αφορά όλη την Ελλάδα. Αυτό και μόνο είναι μια επιτυχία. Νομίζω ότι κάθε τι που γίνεται σε ένα Δήμο και που αφορά το λαό μας μπορεί να γίνει και παράδειγμα και για όλη την Ελλάδα. Και αρκεί να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, και αυτό που κάνουμε στην Πάτρα πράγματι είναι μια μεγάλη προσπάθεια, φέρνει αποτέλεσμα και είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να μιμηθεί και αλλού. Δεν ξέρω αν μπορεί να το μιμηθεί κάποιος άλλος, γιατί για να μιμηθεί κάποιος κάτι ή να κάνει κάτι περίπου ίδιο πρέπει να έχει και μια συγκεκριμένη νοοτροπία, αντίληψη, τρόπο σκέψης. Ευκαιρία. Άρα πρέπει πρώτα να μιμηθεί τον τρόπο σκέψης και την αντίληψη, και μετά τα βρίσκει. Επίσης, ένας δήμαρχος φέρνει την άνοιξη, δήμαρχε, ή θέλει από πίσω κι άλλους. Δημάρχου. Όχι δημάρχους, στο δήμο του. Ένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα αν είναι μόνος του. Ο δήμαρχος δεν είναι αυτός που είναι, φαίνεται, αλλά πίσω του υπάρχει ο λαός. Και υπάρχει φυσικά και η δημοτική αρχή, και αυτοί που, με τους οποίους παλεύεις κάθε μέρα. Εμείς στην Πάτρα αυτό το οποίο καταφέρνουμε είναι να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια πρώτα και κύριοι εργαζόμενοι του Δήμου, μετά ο ίδιος ο πατραϊκός λαός, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς που χτίζουν, και αυτοί που χτίζουν είναι οι εργαζόμενοι, και αυτοί φέρνουν και το αποτέλεσμα. Αυτοί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και ξαφνικά εκκινήθησαν, Αυτή την προηγούμενη περίοδο για τους εργαζόμενους του Δήμου, οι προηγούμενοι δήμαρχοι τους λέγανε ότι είναι για τα μερεμέτια. Πάντοτε υπήρχε ένας συνδικαλιστής ο οποίος έλεγε δεν υπάρχει κακός εργαζόμενος, υπάρχει ναι. κακός εργοδότης. Ναι. Το οποίο το έλεγα κι εγώ, ότι είναι αλήθεια, γιατί όταν ο εργαζόμενος αισθάνεται αποξενωμένος από αυτό το οποίο γίνεται, ενώ είναι πραγματικά δημιουργός, έχει ικανότητες και γνωρίζοντας καλύτερα τους εργαζόμενους στο Δήμο, είδα ότι είναι καταπληκτική. Αυτοί οι εργαζόμενοι όταν τους δώσεις το περιθώριο δείχνουν τις ικανότητές τους. Πρακτικά πώς δώσατε εσείς το περιθώριο στους εργαζόμενους του Δήμου Πάτρας για να κάνετε κάποια πράγματα? Οργανώσαμε. Γιατί υπάρχει αντίληψη ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, χαραμοφάιδες, που να μπλέκεις τώρα, αυτοί έχουν μάθει αλλιώς. Φαντάζομαι όχι μόνο στους υπαλλήλους, γιατί δεν είναι μόνο υπάλληλοι, είναι και μια, να έχει και μια αποδοχή αυτό και στήριξη του κόσμου. Γιατί τώρα 10 υπάλληλοι μόνοι τους με ένα δήμαρχο. Το πρώτο όμως είναι υπάλληλοι. Το πρώτο είναι, αλλά ένα δήμαρχο με 10 υπαλλήλους, 20 πώς είναι. Εμείς, σαν τον ένα τρελό χωριό που κάνουν 15 άνθρωποι κάτι. Πρώτα και κύρια είχαμε ένα σχέδιο το οποίο έλεγε ότι αγωνιζόμαστε για να ικανοποιήσουμε ανάγκες της πόλης. Αυτό έπρεπε να γίνει και κτήμα των εργαζομένων, οι οποίοι φυσικό είναι ότι εφόσον εργάζεσαι και είσαι και εσύ ένας μέσα από αυτόν τον λαό και δημιουργός, να καταλάβουν ότι μπαίνουμε μπροστά και μπήκαν μπροστά και φτιάξαμε τον Νότιο Πάρκο, φτιάξαμε κατασκηνώσεις. Για δώστε μας με παράδειγμα, σχολεία. Πώς κινητοποίησες και έβαλες τους εργαζόμενους του Δήμου να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνανε πριν? Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Νότιο Πάρκο. Πριν αυτό, με θεωρητικούς, όταν μιλάμε για τον Νότιο Πάρκο της πόλης μας, μιλούμε για ένα πάρκο 2 χιλιόμετρων. Είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν σκουπιδότοπος μέσα στην βρωμιά και την δυσοδεία. Και ταυτόχρονα όμως ήταν στο πρόσωπο της πόλης μας σχετικά προς το κέντρο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είναι όταν βλέπεις αυτόν τον χώρο και πας στους εργαζόμενους και τους λες ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπήρχαν, η παρέμβασή μας γινόταν οριακά, είχαμε μια προσωρινή παραχώρηση, δεν είχαμε μόνιμη, ήμασταν σε μια αντιδικία με τον λιμενικό, με τους νόμους και με τον οργανισμό λιμένα, παρόλα αυτά μπήκαμε. Όταν έβλεπε ο εργαζόμενος ότι είναι δημιουργός και ότι φτιάχνει αυτός πάρκο και όχι κάποιος εργολάβος και έβλεπε το αποτέλεσμα, υπήρχαν εργαζόμενοι που δουλεύαν το απόγευμα μόνοι τους. Γιατί έβγαινε και έβλεπε, ας πούμε, σε μια απόσταση ότι φτιάχνει ένα καινούριο χώρο. Ότι αυτός είναι ικανός, δείχνει τις ικανότητές του, άρα γέμιζε η ψυχούλα του. Και επομένως έλεγε ότι να τη φτιάχνουμε, και αυτό για ποιον το φτιάχνουμε? Για τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά της πόλης είναι παιδιά μας, δεν είναι κανένας αλλού, μπορεί να μην είναι το φυσικό παιδί σου. Όταν έβλεπε ότι εδώ επομένως θα έρθει ένας άνεργος, ο οποίος θα περπατά, έχει τα προβλήματά του, αλλά θα αισθάνεται μια ανακούφιση. Θα πάει το παιδί στην παιδική χαρά, θα πάει στα όργανα, τα υπαίθρια γυμναστικής που υπήρχαν εκεί πέρα, θα μπορούσε επομένως να ζήσει. Όταν είδε το συνολικό αποτέλεσμα, τι είπε? Είπε, μα εγώ είμαι μεγαλείο. Κοίτα να δεις εδώ τι κάναμε, που μαζί μας λέγανε, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και ότι αυτά μπορεί να τα κάνει κάποιος. Εργολάβος, τον οποίο ο ίδιος πιθανόν, αν δεν ήταν εργαζόμενος του Δήμου, θα ήταν ο εργαζόμενος εκείνον τον χώρο. Πολλά έργα τα κάνετε μόνοι σας, δεν τα δίνετε στους εργολάβους. Είναι μια από τις βασικές διαφορές με άλλους Δήμους, έτσι. Εμείς κάνουμε παράλληλες ενέργειες, διότι υπάρχουν και έργα τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν οι υπηρεσίες μας και κάνουμε και με εργολάβους. Αλλά δεν μένουμε μόνο και με τους εργολάβους. Πήγαμε και συγκροτήσαμε τις υπηρεσίες του Δήμου, βρήκαμε μηχανήματα τα οποία ήταν παραπλισμένα για 15 χρόνια. Τα πήραμε και τα διορθώσαμε για να μπουν στην υπηρεσία του Δήμου. Υπήρχαν στη ΔΕΙΑΠ, για παράδειγμα, που είναι ίδρυυσης και αποχέτευσης. Είχαμε φορτηγά, αλλά αυτοί δεν είχαν οδηγούς. Εμείς είχαμε οδηγούς, αλλά δεν είχαμε φορτηγά. Άρα πήραμε τα φορτηγά εμείς. Είχαμε αποφρακτικό που είχαν η ΔΕΙΑΠ, αλλά δεν είχε οδηγό. Είχαμε εμείς τον οδηγό. Στείλαμε τον οδηγό, τα βάλαμε σε κίνηση. Είχε περιφέρεια κινητοποιημένα μηχανήματα, κάναμε αίτηση και τα πήραμε στο Δήμο. Θέλαμε μεγαλύτερο εξοπλισμό, επειδή δεν είχαμε χρήματα. Αυτά ακούγονται αυτονόητα. Δεν τα έκανε κανείς όμως πριν. Δεν τα έκανε κανείς πριν. Τα αναθέταν σε εργολάβους για να γίνουν οι αποφράξεις, ας πούμε, ή όποια δουλειά. Ή τίποτα. Γιατί κάναμε και τα σχολεία. Και τα σχολεία, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν πήγαμε εμείς, δεν υπήρχε κανένα αίτημα να πάμε σε σχολείο, γιατί ξέραν οι διευθυντές ότι και να κάνανε αίτημα. Να ζητήσουν να γίνει κάτι, δεν θα γινόταν, οπότε πάψανε να ζητήσουν. Απευθύνονται στο Δήμο. Ενώ όταν ξεκινήσαμε εμείς και είπαμε ότι τα παιδιά μας είναι στο κέντρο της προσοχής και δεν πρέπει να υποστούν την επίδραση αυτής της κρίσης η οποία υπάρχει και θα πρέπει να ζουν σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο, και ξεκινήσαμε να τα φτιάχνουμε όλα και να λέμε δεν θα μείνει τίποτα το οποίο να μην είναι διορθωμένο, Τώρα πλέον έχουμε, σου λέει, γιατί πήγε στο Α σχολείο και δεν ήρθε στο δικό μου. Και... αρχίσαν τα αιτήματα τώρα. Βεβαίως, αιτήματα και τα οποία είναι καλοδεχούμενα. Πόσα έχετε ανακαινήσει? Φτάνουμε στο 35% έχει γίνει πλήρη ανακαίνιση σχολείων. Και από λέμε... τα συνεργεία του Δήμου. Από τα συνεργεία από το Δήμο. Από το Δήμο, βεβαίως. Και τα οποία φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να... δεν είναι ότι γίνονται ξαφνικά, επειδή δεν έχουμε εργαζόμενους πολλούς λόγω του ότι δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμοι. Αξιοποιήσαμε ό,τι είχαμε. Δηλαδή, ερχόντουσαν 8 μήνα, τα οποία που αν ήταν μόνιμοι, μέσα σε 3 χρόνια θα είχαμε τελειώσει με όλα τα σχολεία, με έναν προγραμματισμό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχεις πρόβλεψη. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να βλέπεις το πώς θα οργανωθεί αυτή η δουλειά, όχι την ημέρα που θα έρθει ο εργαζόμενος, αλλά ένα χρόνο πριν. Αυτό όμως πρέπει να έχεις σχέση. Για τους εργαζόμενους, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ. Μου λέει εδώ, μου στέλνει ένας φίλος μηχανικός, Χαβαλές, που αγαπάει πολύ την εκπομπή, ένα μήνυμα. Μου λέει: άσε τους εργολάβους να δουλέψουν. Ζήτα καμιά ανάθεση. Δεν είναι ότι δεν είναι. Για παράδειγμα... μέσα από τα αστεία εκφράζει και ένα καημό. Δεν είναι πατρινός, είναι Αθηναίος. Ναι, κατά... αλλά σου λέει: αν αυτό πάει σε όλους τους Δήμους, τι θα κάνουμε εμείς? Δεν διαφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δουλειά για όλους, αλλά όπως βλέπετε ότι το υπάρχον σύστημα, οι μικροί εργολάβοι ούτως ή άλλως φροντίσανε μέσα από το θεσμικό πλαίσιο να μην έχουν δυνατότητα να μπουν και στις εργολαβίες, στις προκηρύξεις δηλαδή που γίνονται για τους μεγάλους. Η συνένωση που έγινε για να γίνει ο Δήμος Πατρέων ένας μεγάλος Δήμος και όλοι οι Δήμοι δεν έγινε γιατί σκεφτόντουσαν το συμφέρον των Δημοτών. Αυτό έγινε για να γίνει το οικονομικό αντικείμενο μεγάλο και τώρα με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που γίνονται τα έργα τα παίρνουν πάντοτε οι μεγάλοι. Άρα οι μικροί με δυσκολία θα βρούνε χώρο σε αυτό το σύστημα που στείνεται, γιατί γίνεται συγκέντρωση πλούτου στη χώρα μας και παγκοσμίως, με αποτέλεσμα τους μικρούς θα τους έχουν σαν συθλίψουν ή ήδη έχουν καταστραφεί ή είναι στη διαδικασία καταστροφής, και όποιος είναι υπεργολάβος του υπεργολάβου με όρους οι οποίοι πλέον είναι όροι πείνας. Δεν είναι επομένως, γίνονται όλα, γιατί κάνουμε και μεγάλα κτίρια και μεγάλες παρεμβάσεις μέσω προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία εκεί σαφέστατα θα υπάρχουν και κάποιοι που είναι έξω από τις, δυνατότητες του Δήμου, αλλά για την καθημερινή δράση και σε κρίσιμα σημεία παρέμβαση και να έχει συνεχή χρειάζεσαι οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου. Στο, ας πούμε, το πάρκο εκεί που είναι το πάρκο τώρα, ας πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί υποθέτω ανήκει στο δημόσιο ο χώρος, έτσι. Ανήκει στο τώρα πλέον είναι του Δήμου. Πού ήταν πριν? Πριν ήταν στον οργανισμό Λιμένα Πατρών, δηλαδή με την ευρύτερη έννοια ήταν του Υπουργείου Οικονομίας. Και πώς το πήρατε? Εμείς αυτό ήταν διεκδίκηση της πόλης μας, το διεκδικούσαμε και πριν, κάναμε κινητοποιήσεις. Μπήκαμε και μέσα χωρίς πλέον την έγκρισή τους. Το κάναμε πάρκο και ήρθε η ώρα που πλέον, εφόσον εμείς, ας πούμε, και αν δεν μας δίνουν. Και έρθουν να το πάρουν. Ελάτε να τα πάρετε, που λέει και ο Πρέκα. Σε αντίστοιχους χώρους που έχετε κάνει παρεμβάσεις, που είναι σε ανοίγουν σε ιδιώτες, ας πούμε, που ενδεχομένως είναι εγκαταλειμμένοι, παρατημένοι, παρασιτούν στην περιοχή. Όχι, εκείνο που κάνουμε είναι το εξής. Παρεμβαίνουμε σε χώρους του Δήμου και σε χώρους του Δημοσίου, όπως και σε άλλους χώρους στην παραλιακή ζώνη, που ανήκουν στην κτηματική και οι οποίοι τους έχουμε αναπλάσει, τους έχουμε φέρει σε ένα επίπεδο τέτοιο ώστε να είναι προσβάσιμοι, να μπορεί να πάει κάποιος που μένει στη γειτονιά. Δηλαδή, ό,τι κάναμε στον Νότιο Πάρκο, το κάναμε και σε μια άλλη περιοχή που είναι προς την παραλία. Κάναμε έναν άλλον αντίστοιχο χώρο. Αντίστοιχες παρεμβάσεις κάναμε στο έλος της Αγιάς, στο κάμπινγκ της Αγιάς, στους χώρους και σε όλη την παραλιακή ζώνη, με στόχο να, εφόσον έχουμε την τύχη μια πόλη με αστικό πληθυσμό να έχει την εύνοια της φύσης να είναι δίπλα στη θάλασσα, να μπορεί να την απολαύσει. Έχουμε, Πάτρα είναι μια πόλη που χτυπιέται οικονομικά, έχουμε 35% ανέργους, τουλάχιστον να έχεις μια ανάσα σε αυτό το κομμάτι, να μην χρειάζεσαι να πληρώνεις που δεν έχεις να πληρώσεις. Προφανώς. Για να γίνουν όμως όλα αυτά θέλει και μια αντίληψη ότι φεύγω κάπως από τα πλαίσια τα πολύ αυστηρά που υπάρχουν για τους δήμους, οι νόμοι, οι αστερίσκοι, οι παράγραφοι. Θέλει και μια αντίληψη λίγο ότι αν χρειαστεί μπορώ να το ξεπεράσω κάποια στιγμή, αλλιώς δεν γίνεται. Θα έρθει σε σύγκρουση, αλλιώς δεν γίνεται. Η αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα πας με τους νόμους και τις γραφές, αυτές οι νόμοι και οι γραφές είναι να μην κάνεις τίποτα και να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ισχυρό οικονομικό ενδιαφέρον από κάποιους οι οποίοι βρίσκουν τους τρόπους για να κάνουν αυτά που θέλουν, γιατί εσύ ο πολίτης αυτός που είναι ο εργαζόμενος της πόλης μας γίνεται πελάτης αυτών. Επομένως γίνονται αυτά. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να πάμε και κόντρα στις υποδείξεις, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει. Θα μείνουμε με το ότι υλοποιούμε το γράμμα του νόμου και δεν έχουμε την κοινή λογική. Δηλαδή υπάρχουν παραλιακοί δρόμοι οι οποίοι είναι για χρόνια ολόκληρα και λέει η κτηματική που είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ότι εδώ πέρα δεν θα παρέμβεται διότι αυτό βρίσκεται στον Αιγαλό. Μα πώς δεν θα παρέμβουμε αφού είναι δρόμος, αφού ο άλλος θα πάει σπίτι του, αφού άλλος, ένα σχολείο πάει εκδρομή. Ναι. Είναι δυνατόν ας πούμε, να τον αφήσει σε ρήπιο επειδή γίνεται διάβρωση των ακτών, δεν θα πας να κάνεις μια παρέμβαση, θα πας. Δεν μπορεί να πάει ένας ιδιώτης διότι εκεί θα του κάνουν κατάσχεση τα μηχανήματα. Πάει ο Δήμος, επειδή όμως και οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να πάνε στο αυτόφορο τα μηχανήματα να γίνουν κατάσχεση. Για να κάνουν το καλό τώρα, έτσι. Μα το αυτονόητα καλό. Με αυτά είναι, ας πούμε, ότι αυτό όμως δείχνει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και πόσο έχει φτάσει πλέον η λειτουργία. Διότι η απόλυτη κυριαρχία αυτών που έχουν τον πλούτο και οι οποίοι βάζουν τους κανονισμούς τους και κάνουν τις τροποποιήσεις, τους νόμους τους να είναι όλα στη διάθεσή τους, δεν μπορούν να δίνουν με το μάτι του λαού και να πάνε να λύσουν ζητήματα που ένα και ένα κάνουν δύο. Την κοινή λογική να βάλεις και δεν είναι θέμα αυτό να έχεις κάποια ιδεολογία, είναι κοινός νους και να πεις, ας πούμε, ότι για το δημόσιο συμφέρον, για τους ανθρώπους θα πρέπει να κάνουμε πέντε πράγματα. Λαός και κέρδος δεν πάνε μαζί. Είναι ή το ένα διαλέγεις ή το άλλο. Αυτή είναι μια βασική διαφορά και μια βασική επιλογή. Και γι' αυτό πρέπει να, επειδή είναι φέτος χρονιά εκλογών, πρέπει να λύσουμε και αυτά, να δούμε προς τα πού θα πάμε. Το θέμα του λαού. Να ψηφίσουμε ένα λαό που προκοπήσουμε, επιτέλους. Το θέμα είναι ότι να δούμε, ας πούμε, προς τα πού πρέπει να πάει πλέον η πολιτική στη χώρα μας. Σε σύγκρουση με την κεντρική διοίκηση δεν έχετε έρθει, να έχετε κάποια εμπόδια από την αριστερή κυβέρνηση που έχουμε τώρα? Πάρα πολλές. Τίποτα δεν πήραμε χωρίς να έχουμε αγώνες. Η παραλιακή ζώνη. Κάναμε αγώνες, μας είπαν. Λέω αγώνες, ναι, σύγκρουση, εμπόδια σύγκρουση. Από την κυβέρνηση, την αριστερή. Έχετε βρει, υπάρχει μια εύνοια λόγω κοινή ιδεολογία που είναι και εκείνοι κομμουνιστές. Εκείνο που είναι. Εκείνοι παρά είναι κομμουνιστές, δεν είναι απλά κομμουνιστές. Επειδή υλοποιούν όλους τους κανόνες αυτού του συστήματος, αυτά εφαρμόζονται και στην πόλη μας. Η πόλη μας παίρνει αυτά που είναι με τους κανόνες που λειτουργεί το δημόσιο. Δηλαδή, αν θα πάρουμε κάποια έργα, δεν είναι ότι έχουμε κάποια εύνοια, είναι ότι ετοιμάζεις οι εργαζόμενοι σου τις μελέτες τους για να πάρεις πιθανόν να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, είτε από ΕΣΠΑ ή από οπουδήποτε αλλού, και με βάση την πληρότητά σου παίρνεις αυτό που δικαιούσε ούτως ή άλλως και μπορείς να το πάρεις. Και σε αυτό ακόμα οι εργαζόμενοι. Κάνανε τις πόλεις μας, οι μηχανικοί μας, κάνανε μια σοβαρή προσπάθεια και αυτά που για 20 χρόνια δεν μπορούσαμε να πάρουμε, τα διεκδικήσαμε και τα πήραμε. Και πλέον είναι η πόλη μας, επειδή πολλά από αυτά τα έργα μπήκαν κάποια μεγάλα έργα που έχουμε στην πόλη μας σε υλοποίηση και ξεκινούν, όπως για παράδειγμα το Αρσάκιο που ήταν τα σχολεία, τα Αρσάκια, και το οποίο για 15 χρόνια ήταν κλειστό, το βάλαμε εμείς πλέον και υπάρχει εργολάβος και σε ένα χρόνο θα το μετατρέψουμε στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα σταματήσουμε να πληρώνουμε και για κάποιους χώρους ενίκεια. Θα έχουμε και ένα κτίριο, δηλαδή ήταν κλειστό τόσα χρόνια, κανείς δεν έχει σκεφτεί κάτι να το κάνει. Φαντάζομαι ωραίο κτίριο για να λέμε Αρσάκιο, ήταν και ένα ωραίο κτίριο. Είναι από τα εμβληματικά κτίρια. Ενώ πλήρωνε ο Δήμος ενίκεια αλλού. Τι ήταν αυτό, κλειστό? Ναι, 15 χρόνια κλειστό, έτσι απλά. Ήταν κλειστό, εμείς όταν αναλάβαμε. Το κάνουμε Δημαρχείο. Είπαμε ότι θα προχωρήσουμε και θα το κάνουμε. Και με πείσμα το διεκδικήσαμε και σήμερα πλέον μπήκε ο εργολάβος και το φτιάχνουμε. Βάλε μια τελεία, Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος Πακούτη, φωνή Πακούτη, είναι ο Δήμαρχος της Πάτρας, Κώστας Πελετίδης. Έχει έρθει εδώ στην Αθήνα, είναι ζωντανά στο στούντιο του Real. Βλέπουμε και τα μηνύματά σας. Εδώ σου λένε να πας και για πρωθυπουργός. Σου λένε να μπλέξεις με την αστική νομιμότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Άντε και πρωθυπουργός. Έλεγε στο Ηράκλειο σε εμάς, Δήμαρχε. Εδώ λέει και ένας άλλος λέει τους δρόμους, Δήμαρχε όμως. Έχουμε γυρίσει στο 1950. Είναι βομβαρδισμένη η πόλη μας. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει ο αγώνας να γίνεται. Διότι. Ωραία τα πάρκα, αλλά και τα αυτοκίνητα να. Με κούβα δεν βοηθάνε. Κάναμε ήδη πάρα πολλούς δρόμους. Σε σύγκριση με το παρελθόν δεν συζητάμε. Πρέπει να, όταν μιλάς για να φτιάξεις μια πόλη, πρέπει να ξέρουμε και μέσα σε ποιο πλαίσιο είμαστε. η χρηματοδότηση που παίρνουν οι Δήμοι πλέον είναι, αν παίρναμε το 2010 1000 ευρώ, σήμερα παίρνουμε 380, και οι εργαζόμενοι που δεν προσλαμβάνονται αλλά συνταξιοδοτούνται συνεχώς μειώνονται. Για να πας να κάνεις παρέμβαση στους δρόμους, αυτό δεν θα γίνει ούτε με το μιλητό ούτε με λόγια. Εμείς κάνουμε με οικονομία και εκεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι ορατή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να λύσεις το σύνολο των προβλημάτων των δρόμων που ήδη είναι σε εξέλιξη, και εκεί έργα για τους δρόμους και θα βελτιωθεί η κατάσταση. Θέλει όμως πολύ περισσότερα, και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για να υποχρεωθεί η κυβέρνηση τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την πόλη μας να μην πηγαίνουν στα σεντούκια αυτών που έχουν τον έλεγχο της οικονομίας στη χώρα μας, αλλά να επιστρέφουν με χρηματοδοτήσεις, να έχουμε και προσωπικό, διότι αν είχαμε οι εργαζόμενοι για να φτιάξουμε τις λακκούβες, είναι 4 στο Δήμο. Ή 2 με προβλήματα υγείας, και εσύ θέλεις να παρέμβεις σε μια πόλη η οποία έχει μήκος 42 χιλιόμετρα, πυκνοδομημένη πόλη. Ξέρεις τι είναι το αυτοκίνητο για τον Έλληνα. Αν πέφτεις στη λακκούβα, ξέρεις εκεί τι γίνεται. Λέβαια. Καλά τα λες όλα αυτά, αλλά έπεσε στη λακκούβα, το λάστιχο, το αυτοκίνητο. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά είναι και αλήθεια ότι αναγνωρίζουν οι συμπολίτες μου ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γνωρίζοντας και τα οικονομικά μας, που σε σύγκριση με το παρελθόν δεν συγκρίνεται. Αλλά υποθέτω εμπλέκεται και το επεχόδε και δεν είναι τόσο απλό ενδεχομένως στους δρόμους. Όχι, για τους δρόμους αυτοί είναι δημοτικοί δρόμοι. Μπορούμε, έχουμε σε εξέλιξη και εμείς εργολαβίες. Οπότε τα κονδύλια είναι το θέμα. Είναι το θέμα οικονομικό και προσωπικό, διότι πέρα από αυτό το δρόμο που φτιάχνεις είναι οι καθημερινές παρεμβάσεις. Διότι εμείς έχουμε ένα δίκτυο το οποίο πας στην Γερμανία και έρχεσαι το συνολικό της πόλης μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις και μια υπηρεσία οργανωμένη, η οποία να μπορεί να κάνει πλήθος παρεμβάσεις μέσα στην πόλη, να πηγαίνεις, έγινε μια λακκούβα, έβρεξε, έγινε μια καταστροφή, θα πρέπει να πας να τη διορθώσεις. Τα δίκτυα και οι δρόμοι που υπάρχουν είναι κατασκευασμένοι, η πόλη μας είναι στο παρελθόν και είναι χτισμένοι με τον τρόπο που το γνωρίζουμε όλοι πως φτιάχτηκε. Λοιπόν, μια τελεία, βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Ο Δήμαρχος της Πάτρας, ξαναλέω, όσοι μπήκατε τώρα, θα τον έχουμε και σε λίγο μαζί να πούμε τα υπόλοιπα. Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σωλούς. Καθώς το πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Μπαρμπακώστας κι αυτός. Για το Κώστας λέω. Ο Βάρναλης είναι ένας πολύ ωραίος στίχος από τον οδηγητή που τον ακούμε έτσι αραιά πυκνά. Ο Δήμαρχος της Πάτρας είναι εδώ. Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι κουκουέ. Το έλεγες, το λες. Τελικά δεν τα αφήνετε για τη Δευτέρα παρουσία όλα. Όχι. Φαίνεται ο ρήμα να συζητηθεί και στην Πάτρα. Μόνο στην Πάτρα. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι δεν πρόκειται η Πάτρα να γίνει μία όαση και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο χάνονται τα πάντα για τους εργαζόμενους. Εμείς ξαφνικά θα λύσουμε τα πάντα. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται αγώνες. Για παράδειγμα, και στην πόλη μας υπάρχουν άνεργοι πάρα πολλοί και δεν. Είναι, όταν λέμε το 35, έχουμε 35.000 ανέργους. Είναι μια πόλη μέσα στην πόλη. Ότι έχουμε στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 15.000 άτομα, αυτά είναι νούμερα τα οποία είναι τρομακτικά μεγάλα και αγωνιζόμαστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Αλλά σε όλα τα θέματα, και δεν αφήνουμε όμως την τύχη του τίποτα να πέσει κάτω, γιατί παράλληλα θα πρέπει να. Παράλληλα θα τα πάμε όλα. Θέλουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν μπορεί αυτός ο οποίος χτίζει τη χώρα μας να βρίσκεται στο περιθώριο και αυτοί που κάθονται και ζουν από τον ιδρώτα του να είναι. Να ζουν και να βασιλεύουν σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας και στην πόλη μας. Επομένως, εμείς δίνουμε τη μάχη για τα πάντα, δεν αφήνουμε τίποτα που να μην μπορεί να ικανοποιηθεί και φυσικά ψάχνουμε τις αιτίες. Και γνωρίζοντας τις αιτίες θα βρούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε για να λυθούν. Και αυτό μπαίνει και στη δημόσια συζήτηση της πόλης μας και θα έπρεπε να μπει και σε όλη τη χώρα. Εντάξει, δίνει μια ανακούφιση το πάρκο, το όποιο πάρκο εννοείται έτσι κι αλλιώς και για αισθητικούς λόγους και για ποιοτικούς λόγους ζωής. Ανακούφιση μεγαλύτερη όμως στο 35% των ανέργων θα δίνει δουλειά μάλλον. Είναι το βασικό για το οποίο κάνουμε αγώνες συνεχώς. Παράλληλα με έχετε κάνει και την πορεία αυτή τη συμβολική, βεβαίως, μεγάλη συμβολική ενέργεια. Δεν είναι μικρό ποσοστό, είναι πολύ μεγάλο 35. Είναι, δηλαδή δεν είναι για να το λέμε. Όχι, είναι μία πόλη μέσα στην πόλη. Είναι τεράστιος αριθμός και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είπαμε ότι δεν μπορεί να κάθεσαι να παρατηρείς, ούτε να κάθεσαι και να περιγράφεις. και να λες, ας πούμε, ότι ξέρεις, εδώ έχουμε 35.000 άνεργους. Ένας άνεργος τι σου λέει? Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά του, δεν μπορεί να απογαλακτιστεί από την οικογένειά του, που είναι νέος και είναι μεγάλος και που πρέπει να ανοίξει τα φτερά του, πώς θα κάνεις? Εμείς είπαμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Εσύ που παράγεις τον πλούτο και είμαστε στο 2019, δεν μπορεί να πηγαίνεις στον Άρη και να μελετάς τα πετρώματα, να πηγαίνεις να βλέπεις το σύμπαν, να κάνεις χίλια δυο και στην πόλη σου να μην, να έχεις γυρίσει χρόνια πίσω, λες και οργώνουμε πλέον τα χωράφια με το μουλάρι ή θερίζουμε με το δρεπάνι, και να μην μπορεί να υπάρχει εργασία για όλους. Και είπαμε ότι εργασία για όλους και είναι δικαίωμα και δουλειά με δικαιώματα, και πάμε να το διεκδικήσουμε. Να βγούμε μπροστά, να έρθει στο κέντρο της προσοχής. Και κάναμε την πορεία από την Πάτρα στην Αθήνα για μια εβδομάδα. Κάναμε μετά πορεία στο Ρίο, στην πόλη μας, στις γειτονιές. Συνεχώς είναι στο κέντρο της προσοχής. Και βγαίνει κάποιος και λέει ότι ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν φέρνετε εσείς θέσεις εργασίας. Και ανάπτυξη. Δεν συμμετέχετε στην ανάπτυξη. Και απαντούμε και λέμε ότι ακριβώς αυτό είναι που θα φέρει στο προσκήνιο όλους αυτούς. Διότι αυτοί που θέλουν που είναι να κάνουν επενδύσεις, θα κάνουν επενδύσεις εκεί που τους συμφέρει. Και πού τους συμφέρει σήμερα? Εκεί που υπάρχει το μεροκάματο είναι 5 δολάρια. Πάνε σε όποια χώρα θέλουν, όπου θέλουν, και δεν, γιατί εκεί κερδίζουν περισσότερα. Θέλουν δούλους. Στην πόλη μας δεν έρχονται. Και βάζω το ερώτημα. Και αν δεν έρθουν, δηλαδή ένας λαός και μία πόλη και οι κάτοικοι της θα κάθονται γονιπετής και θα παρακαλάνε, τι θα κάνουν? Θα κάνουμε λιτανία για να έρθει ο επενδυτής? Δεν πρέπει εσύ να κάνεις ο ίδιος κάποια πράγματα? Και εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή που να είναι κάνει κουμάντο στην οικονομία πλέον ο λαός μας και να χτίσουμε τα πάντα εμείς, και φυσικά θα υπάρχει δουλειά για όλους. Εμείς η τροφοδοσία του Δήμου με υλικά ή οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε για τα μέσα μαζικής, για τα μέσα που χρειαζόμαστε προστασίες των εργαζομένων, όταν τα παίρνεις βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτά κανένα δεν παράγεται στην Ελλάδα, όλα προέρχονται από το εξωτερικό. Εφόσον λοιπόν θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν στην πόλη μας, έχουμε τις δυνατότητες, υπάρχει δυναμικό. Απορρόφηση των ανέργων υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Μόνο με θέσεις δεν μπορεί να γίνει, αλλά με συνεργαζόμενους εξωτερικούς, να απορροφηθεί από το 35% ας πούμε, σε μια εργασία που θα γίνει. Εμείς εκείνο το οποίο είναι. Πρόχειρο ότι, παράδειγμα τώρα, χωρίς μελέτη. Λέω εγώ ότι στην πόλη μας, η πόλη μας είναι ένα εργοτάξιο από τον ίδιο το Δήμο, το οποίο δημιουργεί ούτως ή άλλως μια οικονομική δραστηριότητα, γιατί εμείς κινούμε την οικονομία της πόλης. Από το να φτιάχνεις τα σχολεία, από τις παρεμβάσεις σου, το οποίο έχει και το να κάνεις τους παιδικούς σου σταθμούς, σημαίνει ότι έχεις και περισσότερους. Είχαμε 750 παιδιά, τώρα τα πήγαμε στα 1300. Άρα αυτό δημιούργησε και θέσεις. Στους παιδικούς σταθμούς. Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και το Βρεφοκομείο. Μέσα σε 4 χρόνια. Βεβαίως. Ανέβηκε τόσο πολύ ο αριθμός. Αναβάσαμε, γιατί πώς θα ανακουφίσεις τα παιδιά μας? Το νέο ζευγάρι ψάχνει να βρει εργασία. Όταν έρχεται και σου λέει δήμαρχε, τι το κάνω εγώ αυτό το παιδί, εμείς τι να κάνουμε? Άρα πρέπει να φτιάξουμε καινούργια τμήματα, φτιάξαμε καινούργιο παιδικό σταθμό μέσα σε χρόνο ρεκόρ με τις δυνάμεις του Δήμου, σαν παράρτημα του Βρεφοκομείου, για να πάνε 70 παιδάκια εκεί πέρα, για να μπορείς να λύσεις προβλήματα. Άμεσα, ειδικά αυτό με τα παιδιά είναι σοβαρότατο. Τα νέα ζευγάρια ειδικά. Λειτουργούμε το καλοκαίρι ημερήσιες κατασκηνώσεις. Ναι, αυτό τι είναι, το άκουσα. Τι είναι ημερήσια, τι θα πει ημερήσια κατασκηνώση? Ημερήσια κατασκηνώση είναι ότι έχουμε στην πόλη μας, είχαμε ένα χώρο ο οποίος ήταν παλιά το κάμπινγκ του ΕΟΤ, και πήγαμε και το μετατρέψαμε σε κατασκήνωση ημερήσια. Επειδή δεν μπορούμε το βράδυ να έχουμε προσωπικό για να το λειτουργήσουμε, παίρνουμε τα παιδιά το πρωί στις 8 η ώρα με πούλμαν δικά μας δωρεάν. Τα πάμε στο χώρο της σκήνωση μέχρι το απόγευμα στις 4 η ώρα κάθε μέρα. Και μετά τα γυρίζετε? Και τα γυρίζουμε μετά με αυτοκίνητο. Πόσα παιδάκια είναι αυτά? 1300. 1300 παιδιά. Έχουμε η κάνει χαρά των γονιών μες στο καλοκαίρι. Έχουμε κάνει και ένα δεύτερο χώρο που ήταν παλιά ένα χώρο ο οποίος ήταν εξοχή, που ήταν για κατασκηνώσεις, αλλά από δεκαετίες ήταν σε καταστροφή. Τι ηλικίες είναι? Τα παιδιά είναι από 8 χρονών μέχρι 14. Και έτσι υπάρχουν άνθρωποι που τους απασχολούν, τους μαθαίνουν. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Δεν υπάρχει από τους γιατρούς, από το νοσηλευτικό, αυτό την καθαριότητα. Δεν υπάρχει αλλού, ημερήσιες, κατασκηνώσεις. Που ήμουν πρόσφατα στο Υπουργείο για να ζητήσουμε χρηματοδότηση για να θεσμοθετηθεί, ήμασταν οι μοναδικοί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο στην Ελλάδα. Και πήρατε χρηματοδότηση από το Υπουργείο, επειδή είστε μοναδική λοιπόν στην Ελλάδα. Αυτό βάλαμε στην Υπουργό, αφού είμαστε η Υπουργό. Φωτίου. Στην κυρία Φωτίου. Τι είπε η Φωτίου που είναι αριστερή, φαντάζομαι δεν θα αρνήθηκε. Είπε ότι θα το μελετήσει. Να κάνει. Θα το μελετήσει και θα την. Και θα μιλήσει. Θα δούμε, αλλά ήταν πρόσφατη η συνάντησή μας, και γιατί ζητήσαμε να γίνει και μία θεσμοθέτησή του για να έχουμε και με τους νόμους και τις γραφές τους χώρους αυτούς. το ότι γεγονός, ας πούμε, ότι στην πόλη μας, ας πούμε, έχουμε όλα τα κτίρια τα που είχαν, που βρισκόντουσαν σε πρόβλημα, μπήκαν σε δουλειά, θα δώσουν σαφέστατα και δουλειά στους εργαζόμενους της πόλης, διότι για να φτιαχθεί, για παράδειγμα, έχουμε τα παλιά σφαγεία τα οποία τα κατέστρεψαν οι επενδυτές που λέγαμε, θα ξαναεπαναφέρουμε να τα χτίσουμε. Κτίρια και αποθήκες που ήσαν σε εγκατάλειψη. Τι θα τα κάνετε, σφαγεία πάλι ή κάτι άλλο? Αυτό το έχουμε ένα χώρο για να γίνει. Αντιφρονούνται στις Πάτρας. Κάπως πρέπει να βγαίνει ο Δήμαρχος για πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Να καταργήσουμε τις εκλογές, πάμε σφαγεία. Ορίμαστε συνθήκες, Δήμαρχε, καθυστερούμε, βλέπω. Για το καρναβάλι ετοιμάζουμε, επειδή η πόλη μας. Θα σφάζουμε τελικά τη Βασίλισσα, θα την καίμε. Θα έχουμε ένα. Για να τα πει στο καρναβάλι αυτά. Θα έχουμε μουσείο. Θα είναι της πόλης, σε σχέση με το καρναβάλι που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο. Ταυτόχρονα θα γίνονται εκεί πέρα εργαστήρια τα οποία θα δείχνουν πώς γίνονται και πώς φτιάχνεται αυτό το καρναβάλι στην πόλη σε όλους τους τομείς. Θα υπάρχει ένας χώρος για τον Καραγκιόζη, θα υπάρχουν. Θα είναι στην Αθήνα υπάρχει σίγουρα χώρος για Καραγκιόζη. Αυτό πήγα να πω. Ξαφνικά φτιάξε Βουλή χθες, για Τσίπρα. Άκου τώρα. Αν έβλεπε στη Βουλή χθες τι γινότανε. Άρα λοιπόν μπορούμε να τους φέρουμε και στην Τώρα που πάμε καρναβάλι, τώρα είμαστε μέσα στο καρναβάλι. Είμαστε μέσα στο καρναβάλι και. Υπάρχει κάτι θεματικό που αφορά τα πολιτικά, συνήθως υπάρχει. Μέσα ούτως ή άλλως ο αυτοσαρκασμός, αλλά ταυτόχρονα και η. Το καρναβάλι το ίδιο μέσα από τα γκρουπ θα βγουν και ναι. Θα υπάρχει σάτυρα που αυτό θα δε, τα... έχει και καμένο ή δεν φτάσαν τα υλικά έχει διάφορος παραλλαγής και τέτοια θα τα βρούμε, θα τα βρουν είναι θα αυτό, συνεχίσατε, αυτό το θεσμό το συνεχίσατε κανονικά δεν μπορούσε δήμαρχος της Πάτρας για να μην το συνεχίσει όχι διότι είναι σε αυτό το χώρο εμπλέκεται όλη η πόλη μας το γεγονός ότι έχεις 30.000 στο δρόμο. Ένα λαϊκό δρόμο κρατάει ένα χρόνο. Βεβαίως και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο. Καπιταλιστικό έθιμο μου φαίνεται. Δήμαρχε, ρεφορμίζεις. Είναι λαϊκό είναι. Είναι λαϊκό και συμμετέχει ο λαός μας και με μια μαζική συμμετοχή. Είναι μια. Που μπαίνει όλη η νεολαία μας. Και αυτό δεν είναι τις τελευταίες μέρες αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και. Με το ένα που τελειώνει μήνα. Νομίζω το ένα, ξεκινάνε, φτιάχνουν στο λέξη. Ήδη από τον 18 του. Ιανουαρίου, εμείς έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και η πόλη μας ζει αυτό. Τι προετοιμάζονται τα γκρουπ, που αυτό όμως είναι και κίνηση, δημιουργία. Μαγαζιά, κόσμος, τουρίστες. Όλα μαζί. Παρκόμετρα και... δεν έχετε εκεί. Δεν έχουμε παρκόμετρα. Γιατί είδα εδώ ένα μήνυμα που λέει δεν έχουμε παρκόμετρα, τέλος. Εμείς τα σταματήσαμε αυτά. Και εδώ είπα κάτι δωρεάν. Δημιουργήσαμε περιμετρικά τις πόλεις μας σε απόσταση 500 μέτρων προς το νότιο και προς το βορρά. Του κέντρου της πόλης μας 1.300 θέσεις πάρκιν οι οποίες είναι δωρεάν ώστε στο ένα το μεγαλύτερο πάρκιν που βρίσκεται προς τον νότο που έχουμε 1.000 θέσεις δεν είναι μακριά από το κέντρο αυτό όμως είναι γύρω στα 500 μέτρα μπορείς να πας με τα πόδια αλλά για το κομμάτι αυτό που έχουμε προς το νότιο τομέα έχουμε βάλει και ένα αυτοκίνητο το οποίο μετακινεί τον επιβάτη και τους επιβάτες και τον οδηγό στο κέντρο της πόλης κάθε 10 λεπτά που είναι μια διευκόλυνση και δωρεάν. Δωρεάν. Και να σε ρωτήσω, ακούμε εδώ τους δημάρχους, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, βέβαια άλλο μέγεθος η Αθήνα, τα παρκόμετρα, έσοδα για το Δήμο, εσείς πώς τα καταργήσατε και δεν έχετε έσοδα από αυτό και πώς καλύπτονται... Εξισορροπούνται αυτά τα έσοδα που χάνεις από εκεί. Εμείς καταρχήν επειδή υπήρχαν παρκόμετρα αυτός που κέρδιζε είναι αυτός που είχε το σύστημα. Ο Δήμος δεν κέρδιζε. Από ότι, για την πόλη μας δεν κέρδισε ποτέ ο Δήμος από τα παρκόμετρα με την έννοια των χρημάτων γιατί αυτά που έπαιρναν αυτοί που εγκαταστήσαν το σύστημα ουσιαστικά κερδίζαν αυτοί και δεν κέρδιζε ο Δήμος. Αυτά εμείς... κάνετε και τους έχετε απέναντι όλους αυτούς με τις πολιτικές εκφράσεις τους φαντάζομαι. Είναι σαφές γιατί... Γιατί αυτό ήταν ένα συμφέρον της περιοχής. Εμείς αυτή η παρέμβασή μας πάντοτε κινείται και σε μια κατεύθυνση διότι φανταστείτε ότι αυτός που όταν έχεις ένα ευρώ και δύο ευρώ να πάει κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητό του ποιος έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει, αυτός ο οποίος έχει χρήματα. Επομένως η πόλη δεν είναι μια πόλη για όλους. Είναι μια πόλη πέρα από το ότι είναι δημόσιος. Ναι. Είναι για κάποιους. Εμείς βάλαμε επειδή γίνεται περιτροπή στάθμευση στο κέντρο της πόλης, βάλαμε 30 λεπτά για να μπορεί να πολλούνται τα εισιτήρια από τα περίπτερα για να, και για μία ώρα και για δύο ώρες, που είναι ένα πολύ μικρό ποσό και έχουμε δωρεάν όλο το άλλο το σύστημα για να μπορεί να κινείται. Άρα υπάρχει σε ένα βαθμό παρκόμετρο, όχι σε ένα άλλο μεγάλο. είναι ένα σύστημα για να μπορούμε να ελέγχουμε την εκπεριτροπή στάθμευση μέσα στο κέντρο και να μην πηγαίνει, για παράδειγμα, ο έμπορος και αφήσει το αυτοκίνητο του όλο το 24ωρο και οπότε κάναμε πάρκινγκ για αυτούς που έχουν τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Ενώ εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λειτουργικότητα και το και για τον τουρισμό και για διάφορους άλλους. Και αυτό που έχει ανάγκη. Θέλει να μπει στο κέντρο, θέλει να κάνει μια δουλειά 5 λεπτά, 10 λεπτά, να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Να, μπορεί... Γιατί έρχονται και από τα χωριά, έχει και χωριά η Πάτρα, πια δεν είναι μόνο το. Και από όλη την πόλη. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε και τις άλλες διαφημίσεις. Μας ακούτε στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, και στο YouTube, το official. Εκεί υπάρχει εκπομπή και τώρα live, αλλά και μετά ηχογραφημένη, ποιος θέλει να την ακούσει. Ο Δήμαρχος Πάτρας είναι εδώ, πολύ μεγάλη χαρά, τον δεχτήκαμε. Δεύτερο πακέτο και συνεχίζουμε. Εδώ Ελληνοφρένη και έχουμε το Δήμαρχο της Πάτρας. Της Πέμπτης έχουμε το Δήμαρχο της Πάτρας κοντά μας, τον Κώστα Πελετίδη. Μην ξεχνάμε και τα δικά μας όμως. Έχουμε σε πρεμιέρα το Σάββατο. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι. Δεν φέρουμε τον Δήμαρχο για τις εκλογές. Έχει εκλογές σε τρεις μήνες. Ναι, σωστό. Δεν τον φέρουμε για τις εκλογές. Θέλαμε να έρθει καιρό. Δεν σας είδα να τον φέρετε πριν δύο χρόνια, κύριε της Ελληνοφρένειας. Τον είχαμε βγάλει στην πορεία που είχε κάνει. Από την Κόρινθο. Κάπου εκεί σας είχαμε βρει και του είχαμε βγάλει. Λοιπόν, το Σάββατο πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου. Ξεκινάμε καθαρή εξόδιο Τσολιά and the Τσόλια Band κάθε βράδυ με άλλη. Το πρώτο Σάββατο είναι Μαρία Παπαγεωργίου. Για τρία Σάββατα μόνο θα είναι παραστάσεις, χωρίς παράταση, χωρίς τίποτα. Είναι τα τελευταία. Στην Πάτρα θα πας να κάνεις εμφάνιση. Στην Πάτρα θα πάω να κάνω μόνο εμφάνιση. Στο φεστιβάλ. Ναι. Όχι, όχι στο φεστιβάλ. Όχι, βέβαια. Πριν τις εκλογές. Θα ανακοινώσουμε μέσα στο Μάρτιο. Θα πάμε και στην Πάτρα να κάνουμε παράσταση. Α, μπράβο. Να έρθουμε να ενημερώσουμε και εμείς οι Αθηναίοι. Θα ενημερώσουμε αναλόγως αν πρέπει. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στο Σταυρό του Νότου Πλας με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Για πες μας, Δημαρχέ. Η πρακτική μέρημνα του Δήμου για τους, αυτούς που, που οικονομικά τους έχει πετάξει έξω η κρίση. Και είναι πάρα πολύ τελευταία. Πέρα μας δύο-τρία έτσι επιγραμματικά, γιατί πάμε και προς το τέλος. Εκείνο το οποίο είναι ότι πρώτα και κύρια πήραμε μέτρα για να μην πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη ψηλά. Και αλλού στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό. Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ να είναι τα ανταποδοτικά τέλη να είναι ή μηδενικά ή να έχουν μια έκπτωση μεγάλη 50%. Το ίδιο κάναμε και με την ίδρυυση. Και αποχέτευση τη ΔΕΙΑΠ δηλαδή, στο οποίο 6.000 οικογένειες πλέον δεν απειλούνται από τη διακοπή του νερού, γιατί εντάσσονται σε ένα τιμολόγιο λόγω των κοινωνικών προβλημάτων. Δίπλα στον καθένα από αυτούς είμαστε συνεχώς για να λύνουμε προβλήματα μέσω του κοινωνικού οργανισμού. Δεν το κάνουμε διαφήμιση, γιατί αυτό, εμείς αυτό που κάνουμε δεν είναι φιλανθρωπία, είναι να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε δυσκολία να σταθούν όρθιοι και να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες. Γιατί το θέμα δεν είναι σήμερα να πας να πεις σε κάποιον ο οποίος μπορεί να κουμαντάρει όλο τον τόπο και να δημιουργήσει, να πας να του πεις, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εμείς θα σου δίνουμε κάτι για να κρατιέσεις το ίσα ίσα για να ζήσεις. Την κυβερνητική πολιτική δηλαδή. Βεβαίως. Επιδόματα που χρήσιμα μένα, αλλά επιδόματα δεν βοηθάνε σε τίποτα. Δεν βοηθούν σε τίποτα, διότι διονύζουν αυτή την κατάσταση, ενώ εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε να λύσουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη ζωή. Όλοι αυτοί έχουν δυνατότητες τεράστιες, ούτως ή άλλως δουλεύανε και δημιουργούσαν και σήμερα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, κάτι το οποίο πρέπει να ανατραπεί και εκεί δίνουμε τις περισσότερες δυνάμεις, αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν ο οποίος να είναι άστεγος, δεν θα αφήσουμε κανέναν ο οποίος να πεινάει και να μην μπορεί να έχει τη βοήθεια του Δήμου, όσο εξαρτάται φυσικά και από το Δήμο. Προφανώς, ό,τι μπορεί ένας Δήμος. Καύση νεκρών, που η Πάτρα είναι πρώτη, είναι ένα αίτημα. Προχωρούμε σημαντικό. Και σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε στη φάση που κάνουμε διεθνή έχουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Θα το εφαρμόσετε, θα είναι ο πρώτος Δήμος που θα εφαρμόσει την καύση νεκρών. Έχουμε πάρει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και είμαστε στη φάση υλοποίησής του. Ωραία. Αυτό νομίζω απασχολεί γενικώς τις συζητήσεις. Να σε ρωτήσω. Ίσως είναι μια λύση για την ανεργία, δεν ξέρεις ποτέ. Όχι, πας καλά. Ο Τσίπρας θα το πρότεινε. Εντάξει. Να σε ρωτήσω έτσι κάτι, επειδή σε άκουσα και προχτές που είχες τον απολογισμό, γέμισες εκεί ένα στάδιο κι εσύ, ένα γυμναστήριο. Τι είναι όμορφη πόλη για σένα? Όμορφη πόλη. Επειδή λόγω εκλογών συζητάμε όλοι και λέμε για τις όμορφες πόλεις, τα παγκάκια και όλα τα υπόλοιπα. Και θέλουμε να έχουμε όμορφες πόλεις, ποιος δεν τη θέλει? Για μας όμορφη πόλη είναι η πόλη η οποία δεν έχει ανέργους. Όμορφη πόλη είναι εκεί που δεν υπάρχει φτώχεια και που δεν υπάρχουν παιδιά στην εξάρτηση. Διότι αυτά τα τρία ζητήματα είναι που οι βάσεις για να είναι όμορφη πόλη. Για φανταστείτε ένας ο οποίος, ας πούμε, έχεις μια πόλη καταπληκτική, λαμπιόνια, να είναι λάμπη και να είσαι άνεργος, να μην έχεις ένα ευρώ στη τσέπη σου, να πας να κάνεις, να έχεις το παιδί σου να σου ζητάει τα στοιχειώδη, να σε κυνηγάει η ΔΕΗ, να μην έχεις ρεύμα το 2019. Να λες, ας πούμε, ότι εμείς εδώ πέρα το φτιάξαμε τα πάντα και εσύ στο σπίτι σου να χρησιμοποιείς γκαζόλαμπα, να θεωρείς, ας πούμε, το πετρέλαιο ότι το πετρέλαιο είναι είδος πολυτελείας και δεν πρέπει να έχουμε. πώς θα αισθανθεί αυτός ο άνθρωπος μέσα σε μια πόλη που κινείται. Άρα αυτή είναι η όμορφη πόλη. Και αν αυτά, επειδή αυτά δεν θα μας τα χαρίσει κανείς, χρειάζεται αγώνα για να γίνουν αυτά πράξη και από εκεί και πέρα η πόλη θα γίνει όμορφη, γιατί θα μπει σε ένας λαός που δουλεύει. Θα είναι όμορφοι άνθρωποι μετά, αν έχουν λυμμένα θέματα. Οπότε ομορφαίνουν και οι τείχοι και οι δρόμοι και τα πάντα. Υπόλοιπα. Τα πάντα. Και με Χρυσή Αυγή έχει ένα μέτωπο, λογικό, αναμενόμενο. Είχαμε και. Και επιβαλλόμενο. Εκείνο το οποίο είναι ότι εμείς και απέναντι σε αυτή την. Δεν διευκολύνουμε τη δράση τους. Είναι και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκρουστήκαμε και συγκρούμαστε. Αλλά το κυριότερο είναι η σύγκρουση γίνεται σε επίπεδο των αντιλήψεών μας. Διότι η χώρα μας έχει παραδείγματα. Η πόλη μας, η ίδια εμάς, έχουμε από τους ναζιστές, οι οποίοι είναι τα ενδάλματά τους, έχει υποστεί. Χίλια όσα, και όποιος πάει στην πλατεία των προσφυγικών και δει εκεί το μνημείο θα δει, ας πούμε, τον απάνθρωπο χαρακτήρα τους, γιατί εκεί πέρα εκτελέσανε παιδιά τα οποία ήσαν 14, 15, 16, 20, 22, 25 χρονών, κάψανε το σύνολο της Ελλάδος. Αυτό δεν και σήμερα είναι, λένε ότι είναι εκτός συστήματος, ενώ είναι το ίδιο το σύστημα με την οποία αποτρόπαια μορφή του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κουράγια, να μην είστε φρόνιμοι, να συνεχίσετε έτσι. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστούμε. Και οπότε, ό,τι θέλετε. Και το. Πεταχτείτε με ένα μαραθώνιο μέχρι εδώ. Ελάτε εδώ και θα έρθει και ο Τσολιάς κάτω να τα. Θα έρθει στις απόκριες για να τον έχουμε εκεί για να μας. Στις απόκριες, όχι, έχετε καρναβαλιστές. Εμείς κάνουμε άλλο πράγμα. Θα έρθουμε για παράσταση μετά τις απόκριες. Μετά τις απόκριες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δήμαρχος της Πάτρας ήταν. Ακολουθούν λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά το μαγκαζίνο.